Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Kema yuhibbu ve yerda. Ve yenbeği li celali vecihihil kerim. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Allahümme şefi'hu fina ve ardıhi anna bi lütfike ve keremike ya ekremel ekremin. Emma ba'du feya eyyuhel ihvan fe inne efdelel hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatiha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve dinul hacca vel umre فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْزُنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبْسَ الْحَدِيثِ. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı ve rahmeti ve bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinde olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktar, o gül bahçesinden bir donat toplayıp sizlere sunacağız, okuyacağız, izah edeceğiz, istifade edeceğiz, feyiz alacağız, sevap kazanacağız Allah'ın izniyle. Fakat bu hadislerin okunmasına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine biz aciz nasiz ümmetlerinden bir sevgi nişanesi, bir ümmetlik nişanesi, bir hediye-i Kur'aniye olsun diye ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ona hükmü ittiba etmiş olan tüm müminin müminatın ve hasreten Peygamber Efendimiz'in varisleri, ümmetin eminleri, hakiki halifeler olan Evliyaullah, Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve kitabını okuduğumuz Gümüşhanel Ahmet Yasin Efendi Hocamız Hazretlerinin, kendisinden teyze aldığımız Muhammed Said-i Bursevi Hocamızın, bu hadisi şerifleri bize nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için, şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa merhumun ruhu için, bu camiyi tekrar tekrar tamir edip, tevsi edip, genişletip, tecdid edip, hizmette tutanların, az veya çok bu işe emeği geçenlerin, ruhlarının şad olması için, bu beldeyi fethetmiş olan Sultan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve ordusunun mensubu mübarek mücahitlerin ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere birbirimizle ziyaret etmek maksadıyla, sevgiyle, saygıyla buraya teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarının, sevdiklerinin, analarının, babalarının, ecdadının, kardeşlerinin, evlatlarının ruhları için ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yüksek olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbul Alemin Mevlamızın rızasına uygun yaşayalım, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım, cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Metnini az önce okumuş olduğum birinci hadis-i şerif Ramuzül Ahadis'in 22. sayfasının 6. hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cabir radıyallahu anh rivayet etmiş. Hac ve Ömre'yi bize tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyorlar ki اَدِينُ الْحَجَّ وَالْاَمْرَ Hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin. Hac ve ömreye daima gidin. Sebep فَاِنَّهُمَا Çünkü bu hac ve ömre يَنْتِيَانُ الْفَقْرَ وَالْزُنُدُ Hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. كَمَا يَنْفِلْ كِيرُ خُبْزَ الْحَدِيدِ Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya haç ve insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bizim zamanımızda etrafımızda yaşayan insanlar kafir mi? Çoğu değil, çoğu mümin. Bir kısmı da bilmeden küfre kayıyor. Yanlış adım atıp, yanlış söz söyleyip küfür uçurumuna yuvarlanıyor. Ötekiler de cahilliğinden ileri geri konuşuyor. Efendim hacı insan bir defa gitse de başka gitmese daha iyi olur. İyi ama yani bu dinin sahibi sen misin? Bu dinin kurucusu sen misin? Allah'tan bu dini getiren sen misin? Hazreti Muhammed Mustafa mı? Peygamber Efendimiz getirmiş. Allah'ın elçisi o. Kur'an-ı Kerim onun üzerine inmiş. Sen Kur'an mısın? Sen Kur'an'a karşı çıkabilir misin? Şükman, estağfurullah, ben Müslümanım. Anam da Müslümandı, babam da Müslüman, dedem de Müslüman. Zaten benim büyük dedem vaizmiş, onun babası şeyhmiş filan. Ben Müslümanım. Ha, o zaman haddini bil. Bilmiyorsan da sus. Bir bilene sor. Bak, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Edimun hacca vel umrete. Edimun ne demek? Devam edin demek. Devam ettirin demek. Şerhinde ne demiş? Hocamız rahmetullahi aleyh Gümüşhaneli Hazretleri vazibu muvazabat edin yani muntazaman devam edin, yapın, yapmaya devam edin demek. Ve tabi'u yani peş peşe yapın bu işi. Bir kere yaptım diye kenara oturmayın. İmkanınız varsa gene gidin. Çağrınız var. Ama hocam para bak fakirliği giderir diyor Peygamber Efendimiz. Parayı Allah vermiyor mu insana? Yürü ya kulum dedi mi, fakir bir insan yürüyor, zengin oluyor. İn ya kulum dedi mi, yüksek bir insan da yüksekten aşağı iniyor, kapı kapı dolanan dilenci haline geliyor. Öyle değil mi? Öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Zenginliği veren kim? Allah. Fakirliği nasip eden kim? Allah. Şifayı veren kim? Allah. Derdi veren kim? Allah. Tamam, bunu böyle demezsen zaten mümin olamaz. Her şeyin sahibi Allah. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hacca ve ömreye devam edin, devam ederseniz fakirliğiniz de gider. Hoppala! Diyeceksin bir, inanmayan bir insan. Akıl var, mantık var diyecek, çıkacak benim karşıma. Akıl, mantık hokkabazlığı yapacak, serendebazlığı yapacak. Sen onu anlama. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü, benim başımın tacıdır, ben onu bilirim, onu dinlerim. Ben hacca gittim mi benim param artacak, benim fakirliğim geçecek. Öyle diyor. Çünkü diyor, fakirliği de giderir, günahlar da siler götürür diyor. Demek ki muhterem kardeşlerim ne yapacağız? Dini kendi aklımıza göre eğip büyümeye çalışmayacağız. Dine yeni ahkam koymaya çalışmayacağız. Yani herkesin anlayacağı tabirle dini konuda ukalalık yapmayacak kimse. Ne yapacak? Acaba bu konuda Peygamber Efendimiz ne buyurmuş diyecek. Bak büyüklerimizin dini anlayışı ne kadar sağlam. Diyorlar ki, bir mesele karşılarına geldi mi, bakalım Kur'an-ı Kerim'de var mı? bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bir emir var mı yok mu? Varsa akan sular duruyor. Şunu yasakladım demişse Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de dedelerimiz ondan uzaklaşmışlar. Yasaklamış mı bu alemi? Ben ona gitmem demiş. Gitmiş, bitirmiş işi. Şimdiki zamanın insanı niye yasaklamış, nasıl yasaklamış, yasaklamasaydı nasıl olurdu? Azıcık kıyısından, kenarından, köşesinden ısırsam, yesem, tadına baksam da bilmem, efendim dokunsam da olmaz mı da, azıcık işlesem ne olurmuşsa bilmem ne de. Ya bu meraklı balığın oltanın kenarında dolaşırken oltaya tutulmasına benzer. Şeytan sana bir denizin içine olta atmış, acaba bu nedir? Efendim ucundaki yemi kenarından yesem mi filan dersen, hop tutulursun canından olur. Veya uçurumun kenarında yürürken çürük taşların kaymasıyla ateşin cehennemin içine yuvarlanmaya benzer. Onun için kendi aklından hüküm söylememiş büyüklerimiz. Ayet var mı? Var. At üstüne. Tamam, ona uymuş artık. Her emrine uymuş. Hoşuna gitse de gitmese de. Allah ne emretmiş? Efendim, cihad edin. Cihad etmekte masraf var, yorgunluk var, para harcamak var, yaralanmak var, topal kalmak var, çolak kalmak var, kör kalmak var, esir olmak var, efendim ölmek var, düşmanın eline geçip işkence olmak var. Yapılır mı bu iş? Ne yapalım? Allah cihad edin benim yolumda demiş, cihad etmişler. Almışlar teçhizatlarını, Orta Asyalardan çıkmışlar, buralara gelmişler. Buralara İslam'ı yaymışlar. Anadolu'yu Müslümanlar nasıl fethetti diye bir tarihçi kardeşimiz incelemiş de kitap yazmış, doktora tezi yapmış. Anadolu diyor, çok zor Müslüman oldu diyor. Çok küretmiş adamlar. Çünkü burada muntazam bir devlet vardı. Büyük bir imparatorluk vardı. Kolay değil bir imparatorluğu hücum ede ede yenmek. Oyuncak değil yani, lafla olacak bir şey değil. İki tane küçük çocuk olsa hep filan dersin, kaçırtırsın, olur biter. Karşında düzenli imparatorluk var, yüz binlerce askeri var, kalesi var, ordusu var. Medeni insanlar, yüksek surlar yapmışlar, büyük binalar yapmışlar, kemerler yapmışlar. Bozdağın kemeri, şuradaki bozdağın kemeri falanca yerden filanca yere suyu getirmek için yapılmış bir şey. Bir su için nereden kemer yapmış adamlar. Antalya'nın Side ilçesine 27 kilometre uzaktan Oyna Pınar'dan efendim su getirmiş, dağları delip, vadileri doldurup medeni insanlar yani. Çok çalışmışlar. Şimdi böyle güçlü kuvvetli medeni insanlarla çarpışmış. Şehit olmuşlar, çarpışmışlar, şehit olmuşlar, çarpışmışlar, şehit olmuşlar. Şehit olmayı şeref bilmişler, gazi olmuşlar. Efendim nice nice seferler yapmışlar. Yavaş yavaş söke söke bastıra bastıra buraları Müslüman yapmışlar. Ya Allah diyeceksiniz, ya la ilahe illallah diyeceksiniz, ya da sizinle çarpışırız dediği gibi Peygamber Efendimiz'in, efendim la ilahe illallah deyince kadar sizinle mücadele etmekle emrolunduğum dediği gibi Peygamber Efendimiz, onlar da la ilahe illallah dedirtinceye kadar buralarda mücadele etmişler. Buralardan Balkanlara geçmişler, Macaristan'a geçmişler, Avusturya'ya geçmişler, Yugoslavya'ya geçmişler, Karadeniz'i kuşatmışlar, Kırım'a geçmişler, Moskova'ya gelmişler, Balkanlara geçmişler, İtalya'nın güneyine gelmişler, Afrika'yı geçmişler, efendim İspanya'ya geçmişler, Afrika'nın aşağısına geçmişler, bilmem dünyanın her yerinde Allah'ın emri diye tutmuşlar. Tamam. Ayet varsa tamam. Hadis varsa o da tamam. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in ayetleri mahfuz, herkes tarafından çok çabuk ezberlenilmiş, iyi korunmuş. Hadis-i şeriflerin doğruluğunu tahkik için bir müessese kurmuşlar. Efendim, hadis ilmi. Hadis ilmi, rivayetlerin efendim cerh ve tadil ilmi, ravilerin sıhhati ilmi. İncelemişler, yani adam yalancı olmasın, rivayet zayıf olmasın, yanlış olmasın diye. Ama rivayetin sağlamlığı ortaya çıkınca onu da tutmuşlar. Efendimiz böyle buyurdu demişler, tutmuşlar. Bu zamanın insanı ne yapıyor? Bu zamanın insanı elini efendim kulağına koymuş, ya leyi tutturarak bir yol tutturmuş, efendim oynayarak şey yaparak gidiyor kendi bildiğine. Ondan sonra da ona ya bu yanlıştır, bu günahtır filan dediğinde kızıyor sana. Ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, tınmıyor, aldırmıyor, yolundan şaşmıyor. Senin bu yaptığın yanlış diyorsun, yanlış sen mi Müslümansın diyor. Bu sefer de kavgaya kalkıyor, Müslümanlığı da bırakmıyor. O da iyi gene, Müslümanlığı kimseye bırakmıyor. Ben de Müslümanım elhamdülillah. Bu ne biçim Müslümanım? Efendim bir karıştan kısa mayoyu giyersin. Kadın erkek karman çorban deniz kenarında yüzersin. harama bakarsın. İçkiyi içersin. Bu ne bir Müslümanlık ya? Hangi kitap yazıyor bunu? Hangi rivayetten öğrendi? Yok bir yerden öğrenmedi ki, okumuyor ki. Okumaz ki. Kızıyor. Şimdi bizim akrabadan birini anlattılar. Hanımına kızmış. Nasılsın kızmış? Evimden git, bir daha görmek istemiyorum seni diyecek kadar kızmış. İyi. Ne yapmış kadıncağız? Neymiş kabahati? Teheccüde kalkmış kadıncağız. Teheccüde kalkmış, eline tesbih almış, zikrediyor, ibadet ediyor. Kocası gelmiş bir bakmış, ibadet ediyor. Subhanallah, gitmiş. Biraz sonra bir daha gelmiş, gelmiş gene bakmış, gene zikrediyor, gene ibadet ediyor. Tepesinin taşı atmış. Ya bu kötü bir şey ne yapıyor bu kadıncağız? İbadet ediyor. Yani ne kızıyorsun? İnsanlar şaşırmış yani. İnsanlar çok büyük ölçüde şaşırmış. Ne yapacağız? Ölçü bizde mantıki, asli, hukuki çizgiye geleceğiz. Ayet varsa tamam, hadis varsa tamam, şeriatın emri neyse onu uygulayacağız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hacca ve ömreye devam edin durun. Bir kere yapın, ondan sonra sakın o tarafa uğramayın demiyor ki. Ama bizimkiler pis araba paramı yedirirsin. Ya bizim pis Arap, temiz Arap. Senin memleketinde de pislik var, onun memleketinde de pislik var. Yani sen Türkiye'nin her tarafına yolu götürebilmiş misin? Suyu götürebilmiş misin? Mesela bizim köyde daha su yok. Hadi bakalım. Pis Arap diyorsun ama daha bizim Batı Anadolu'da şeyi getirememişsin. Yani hizmeti tam mı yapabilmişsin? Köylere yolu tam götürebilmiş misin? Açlıktan verem oluyor halkın. Pis Arap. Yani o da senin kardeşin, bir zamanlar senin yönetimindeydi. Yanlış fikirler yani. Yalan yanlış fikirler. Pis araba para mı yedireceksin diyor ama efendim Alpler'de kayak yapmak için İsviçre'ye gidiyor. Efendim tatilde avlanmak için Kenya'ya gidiyor. Aslan avcılığı için filanca yere gidiyor. Efendim kumar oynamak için bilmem nereye gidiyor. Bilmem hangi kasabanın bir zengininden bahsettiler. Efendim eğlenmek ve hangi halkları karıştırmak için Bulgaristan'ın Burgaz şehrine giderken yolda trafik kazasında Allah tepelemiş. İntikam almış. Aziziz, intikam olan Allah intikam almış. O kadar para verdin, kıymetini bilmedin. Yoluma gelmedin, utanmıyorsun. Türkiye'nin eğlence yerleri dar geldi. Efendim komünist bir diyar olan Bulgaristan'a eğlenmeye gidiyorsun, rezalet işlemeye gidiyorsun diye tepelemiş Allah. Tepeler. Allah-u Teala Hazretlerinin çok esma-i hüsnası vardır. Bir tanesi de nedir? Azizüm zintikam. İntikam alır Allah. İnna minel mücrimine müntekimun. Biz azimüşşan öyle mücrimlerden intikam alır. Nemrud'u tepelemişizdir. Firavun'u tepelemişizdir. Zalimleri tepelemişizdir. Ad kavmini, Semud kavmini helak etmişizdir. Yapar. Taş yağdırır. Rüzgar estirir. Kuma batırır. Yerin dibine geçirir. Lut kavmini helak etmiş. Kimisini efendim yanardağlarda yakmış, çünkü kızdırmaya gelmez. Kadir-i mutlaktır, güç kuvvet sahibidir. Ona kulluk edeceğiz, edebimizi takınacağız. Onun nimetini ye, onun sayesinde yaşa, onun verdiği ömrü sür, onun verdiği efendim akıl, fikir, göz, kulak nimetlerinden istifade et, ondan sonra ona asi olur mu? Asi olmak olur mu ona? Olmaması lazım, haddini bilmesi lazım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, siz de falanca gazete, filanca ilerici gazete şöyle yazdı, filanca efendim ilerici mecmua böyle yazdı, ölçümüz o değil. Ölçümüz ayet, hadis, şeriat, dinimizin ahkamı, alimlerimizin sözü. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Hacca ve ömrüye devam edin. Hac ne demek? Belli zamanda belli vazifeleri yaparak Beytullah'ı ziyaret etmek, efendim Arafat'ta vakfeye durmak ve efendim o Kur'an-ı Kerim'de bildirilen efendim şekilde o mübarek beldenin ziyaretini ifa etmek. Ömre ne demek? Hac mevsimi zamanının dışında aynı beldeye gidip malum usullerle ziyaret yapmaya da ona da ömre deniliyor. Hac ve ömre sevap kazandırır insana. Allah'ın rızasını kazandırır. Allah sever, sevince de kesesini de doldurur. Fakirlikten de kurtarır. Hastalıktan da şifa verir. Anlatıyorlar geçen gün, doktorlar muayene ediyormuş, sakın ha, hacca gitme, ölürsün, orada kalırsın. Tamam, elbisem oldu öyleyim. Hacı amca, koca sakallı, kahraman kahraman yürüyüp hacca gidiyormuş, hiçbir şey olmuyor, dönüyor, geliyor. Bir daha gidiyor, bir şey olmuyor, bir daha gidiyor, bir şey olmuyor. Burada hasta, arkadaşlar var, anlatıyorlar. Uçağa bindim, Türkiye semalarından, hudut'tan geçer geçmez hastalığım geçti diyor. Neden? Şifayı veren de Allah, başkası değil ki. Sen hapta mı sanıyorsun şifayı? 90 tane hap yutuyor insan, gene şifa bulmuyor. Şifa hapta değil, doktorda değil, tıpta değil, Allah'ta. Sen Allah'a kul olursan, Peygamber Efendimiz bir dua ediyordu, iyi oluyordu karşısındaki hasta. İsa Aleyhisselam'ın ıslah olmaz hastaları iyi ettiğini Kur'an-ı Kerim bildirmiyor mu? Cüzam hastalığını iyi ediyordu. Allah'ın peygamberi, selahiyet vermiş Allah, efendim, o cilt kanseri olan hastaları en iyi şey yapıyordu, meseliyordu, iyi oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de var, mucizesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. Onun için aklın varsa Allah'a güzel kulluk et. Aklın yoksa o zaman bekle başına geleceği. O zaman Allah seni bakalım nasıl tepeleyecek, ibret-i alem olacaksın. Nasıl bakalım hakkından gelecek. Aziz ve züntikam olan Allah nasıl hakkından gelecek? Öyle yapanların seyret bakalım kenarda. Hacca ve ümreye gücünüz yettiğince gidin. Eskiden yasaklıyorlardı Türkiye'de. Her hac mevsiminde Suud'da kolera var diye bir rivayet çıkıyordu. Yalan. Ta eski zamandan beri, Osmanlıların zamanından beri hac mevsimi geldi mi Suud'da kolera var. Ne kadar antidemokratik ki kimse güç demiyordu pasaportlara. Bu pasaport hac mevsiminde Suud için geçerli değildir diye damga vuruyordu şu memlekette. Oraya gidersin, gidebilirsin. Mısır'a gidebilirsin. Mısır daha mı temiz, daha mı zengin? Suriye'ye gidebilirsin, daha mı temiz, daha mı zengin? Değil. İran'a gidebilirsin. Cezayir'e, Tunus'a gidebilirsin. Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya gidebilirsin. Her yere gidebilirsin. Bu pasaport Suud'da geçerli değil. Ne kadar yanlış. İnsanlar ne kadar zalim, insanlar ne kadar şaşkın, insanlar Allah'ın emirleri karşısında ne kadar duygusuz, ne kadar Allah'ın kahrından korkmayan pervasız insanlar yani. Ama ne oldu? Her şey gelip geçiyor işte. Hepsi geçiyor, hepsi geçti. Hacca mani olanlar da geçti, efendim, haccı yapanlar da geçti. Bir sürü Rabbül Alemin'in huzuruna yaptıranlar da geçti. Birisi Rabbul Alemin'in huzuruna vazifesini yapmış olarak gitti. Ötekisi Allah'ın emirlerini engelleyici olarak gitti. Birisi Allah'ın emirlerini kolaylaştırıcı olarak gitti. Kar eden kar etti, ziyan eden ziyan etti. Allah akıl versin. Geride kalanlara akıl fikir versin. Hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da affettirir. Demirin ocağa girdiği zaman kirinin pasının gidip de hadis cevher haline geldiği gibi. Birinci hadis-i şerif bu. Biz de kardeşlerimiz bilsinler diye artık söylemeye karar verdim bundan sonra. Bir keresinde hacca gittik. Hac'tan döndük. Eskişehirli bir kardeş ağladı benim karşımda. Hocam dedi, herkes dedi hocasını arıyor, buluyor dedi. Biz orada sizi aradık, aradık, bulamadık dedi. Ya işte biz Azizye'deydik, yerimiz falanca yerde. Bulamadık dedi. Ben de dedim ki aşk ile, sırt ile Allah'a yalvarsaydın Allah karşılaştırtırdı. Buldum. Ama onun ağlaması bana dokundu. Bir müessese kuralım dedik, hacı beraber yapalım. Hacı beraberce yapalım da böyle aramak olmasın, aynı yerde olalım diye bir müessese kuralım dedik. Bir müessese kurduk, efendim, İskenderpaşa Turizm dedik, İspa Turizm dedik, bir müessese kurduk, haberimiz olsun. Hacı ve ümreyi, efendim, diğer seyahatleri inşallah yapacağız beraberce. Şehit kardeşlerimiz planlamışlar, Baha Etken-i Nakşibend Efendimiz'i Buhara'da ziyaret edelim diye. Kafkasya'dan geçip Türkistan'a gidip Buhara'ya varalım diye inşallah o seyahatte yapacağız. Allah nasip etsin, para versin, gayret kuvvet versin hepimize, yapacağız. İkinci hadisi şerif. İbn-i Mincel Yetin yemsah re'sehu ve eclisu ala hivanike yerin kalbüke ve takdir ala hacetike. Ebi İmran'dan müsnel olarak haraiti rivayet etmiş Rahmetullah Aleyh. Peygamber Efendimiz'in yetimlere iyi muamele etmek hakkında çok emirleri vardır. O emirlerinden bir tanesi karşımızda. Peygamber Efendimiz'in ifadesini önce okuyalım. İbn-i Mincel Yetim. Yetimi sen kendine yaklaştır. Uzaklaştırma. Yetimi çek yakınına. Yaklaştır kendine. Gömsah re'sehu, başını okşa, zavallı, işte yetim kalmış. Ve eclisu ala hidamike, sofrana otur onu. Başını okşa, sofrana otur. Ne olur böyle yetime güzel muamele yaparsan, yemin kalbike, kalbin yumuşar, incelir ve takdir ala hacetike, muradına erersin, ihtiyaçlarını Allah senin karşılar. Bak buyur, bir manevi kanun daha çıktı karşımıza. Ben ihtiyacımı karşılamak için ne yapıyorum? Sabah 7.30'da kalkıyorum, otobüse biniyorum, memuriyetime gidiyorum, dükkanıma gidiyorum, dükkanı açıyorum, sabahtan akşama müşteri bekliyorum, mücadele, gürültü, patırtı, senetler, sepetler, paralar, ver, al, bilmem ne, bir gürültü, bir patırtı. Niye bunlar? Geçim kavgası hocam. Kolay mı? Evde çocuk çocuk var, işte yemek yiyecekler, mecburuz, çalışacağız. Herkes çalışıyor, bir harıl harıl, bir faaliyet, bir kazanç. Kimisi tahammül edemiyor, haramdan kazanmaya kayıyor. Bedavadan, beleşten, haramdan, uydurmadan, kaydırmadan cebini doldurmaya bakıyor. Kimisi alnının teriyle terleyerek, çalışarak, efendim sanatını icra ederek, kimisi rençberlik, ırzaklık yaparak bir para kazanma şey yapıyor. Bak Peygamber Efendimiz şimdi bir başka yol söylüyor. Sen yetimi kendine yaklaştır, başını okşa, sofrana otur, kalbin yumuşar, kalp katılığın gider. Allah senin hacetini sana ihsan eder, muradına erersin, ihtiyacını görürsün diyor. Neden? Sen yetime yardım edince Allah'ın genel lütfuna kapı açılıyor da ondan. Çünkü insana ihtiyacını veren de Allah değil mi? Balıkçı oltasını atıyor denize, ne geleceğini söyleyebilir mi? Söyleyemez. Bakalım oltasına hangi balık takılacak? Takan kim? Allah. Çok güzel, çok büyük, çok kıymetli bir balık gelse şıkır şıkır oynayacağı gelir. Aman bu balığı bir sattım mı şu kadar para alırım filan diye sevinir. Balığın oltaya takılmasına Allah nasip ediyor ise herkesin kısmetinde Allah veriyor. Herkesin rızkını da Allah veriyor. Hem de öyle veriyor ki rızka kanat veriyor. Takır takır efendim kanat çırpa çırpa geliyor. Efendim hadi senin şeyine soflarına geliyor yani. Bıldırcın Karadeniz'den uçuyor uçuyor. Ondan sonra senin kucağına düşüyor, sen de akşam bıldırcın kebabı yiyorsun, efendim bilmem yağıyla pilav yapıyorsun, pilav kaşıklıyorsun, haşhaş öpürdetiyorsun. Neden? Allah oradan kanat verdirirse gönderdi. Nasipse gelir, Hint'ten Yemen'den deniliyor. Şimdi sen yetime güzel muamele edersen Allah da senin rızkını, ihtiyacını, kısmetini bol eder, gönderir diyor Peygamber Efendimiz. Kendisi nasıl yaptı? Kendisi yetimlere çok güzel baktı. Kendisi de yetimlerin şahidi, kendisi de yetim. Kendisi de yetim Peygamber Efendimiz. O acıları çekmiş de büyümüş. Onun için kafirin yetim, yetime tekeffül eden, yetime bakan insanla ben cennette böyleyim buyurdu. Yan yanayız dedi yani. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu olmak istiyorsan yetimi hor görme, yetimi yardımsız bırakma, yetimin ihtiyacını gör, yetime yardım et. Şimdi herkesin ihtiyacı var. İhtiyarlıyor, yardıma ihtiyacı var. Geçen hafta bizim ihvanımızdan yaşlı birisi geldi. Evimin kirasını ver. Ya dedim ben herkesin evinin kirasını verecek olsam benim halim ne olacak? Yani bir atımlık barutum var. Oraya mı atayım, buraya mı atayım? Bugün bir kardeşimiz gelmiş, evinden çıkarıyorlar beni. 10 milyona ihtiyaç var. Bir ötekisi geldi. Efendim Rize'ye gideceğim. İşte bilet param. Bilet paranı almışsın işte, biletin alınmış ya, yolda taş mı yiyeceğim diyor. Yolda taş mı yiyeceğim, yemek parası lazım diyor. Yemek parası lazım, yetimin parası lazım, dulun parası lazım, efendim açın doyurulması lazım, açığın barındırılması lazım, evsize ev lazım, efendim kirayı veremeyene kira lazım. Bırakın ben kaçayım buradan. Yani çok zor. Nasıl olacak? Herkes etrafındaki insanı kollayacak. Herkes yardım edecek. Herkes sevap kazanmanın çaresine bakacak. Etrafındaki insana bakacak. Filanca insan iyi bir insandır. Bak geçen gün mecmuada yazdım. Çok üzüldüm ama. Sen yetimi kollarsan Allah da senin ihtiyacını gideriyor. Vaat ediyor. Peygamber Efendimiz işaret ediyor. Bak sen böyle yaparsan kalbine Allah bir yumuşaklık verir. Çünkü kalbin katı olması münafıklık alametidir. Kötü bir şeydir. Kalbin yumuşamıyor hocam. Zikrediyorum, ediyorum, ağlamıyorum. efendim bilmem vaaz dinliyorum içine işlemiyor. Ha, kalbin katı, bak yumuşaması önemli işte. Katı. Çalışmıyor yani. Yumuşaması lazım. Yumuşaması için ne yapacaksın? Sen merhamet edeceksin. Yetime merhamet edeceksin. Efendim dula merhamet edeceksin. Hep masraf. Her şey masraf. Bir bilseniz, böyle bir ortaya çıksanız, param var deseniz, bizim mecmuada bir ilan yaptık. Dedi ki bak ey ihvanımız, ey kardeşlerimiz, bizim Hak Yol diye bir vakfımız var. Hayırlarımızı yapmak için bu vakfı kurduk. Biraz yardımcı olun dedik. Bir sürü mektup geldi. Ne mektubu geldi? Hocam benim de ihtiyacım var, bana da biraz ver. Yani vakfa yardım için değil de sanki biz var mı yardım isteyen demişiz gibi biz mevcutlara bakamıyoruz. Talebelerin burslarını veremiyoruz. Biraz yardım edin diyoruz. Benim de ihtiyacım var diye 100 tane mektup geldi. Yani doğru mu? Hakikaten fakir olan insanlar çok. Gerçekten çok. Acımak lazım. Ama bir kısmı da hep ben yiyeyim diye istiyor. Yani biraz da şu kardeşim yesin demiyor yani. 3 tane müesseseden, 4 tane müesseseden dolaşıyor. İşini uyduruyor, gerisi para dolduruyor. Ondan sonra daha 5.'ye gidiyor. 5.'ye de sızlanacak, onunla biraz para alacak. Diğer taraftaki de hiç kimseden bir şey istemiyor. 15 gün surun kovuğunda aç yatıyor da ondan sonra bulunuyor. Yani ne kadar üzücü. Ne kadar ayıp biz Müslümanlar için. Hiç organizasyonumuz yok mu ya? Bu kadar öldük mü biz yani insanların birbirleriyle? Hiç mi ilgisi kalmadı? Hayvanlaştı mı insanlar yani? Bu kadar bencilleşti mi? Yok mu bizim bir organizasyonumuz, yok mu bir defterimiz, kaydımız, kuydumuz, yok mu bir tanıyanımız, yok mu bir arayan soranımız, insanlar birbirlerine lazım? Yok muydu bu zavallı, eli teslimli Müslüman kadıncağızın bir dostu tanıdığı kimse? Yani insan karnı doyduğu zaman akşamüstü karnı aç olanlar düşünmeli. Çünkü komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değil diyor Peygamber Efendimiz. Komşusunu da düşünmeli. Fakir semtlerde gezmeli, yetimleri de aramalı, bulmalı. Hakiki fakirleri bulmalı. Bak, bazen fakirler nasıl olur? يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَصُّرُ İstemez bazı fakirler. Çok onurlu olur. Çok mazlum olur. Çok masum olur. Ölür istemez. Öylesini bulacaksın. Zengin sanırsın, açlıktan 3 gün yemek yememiştir. Buraya birisi geldi geçen seneler, 3 gündür ağzıma lokma koymadım hocam diyor. Kolay değil 3 gün aç kalmak. Ya yalan söylüyorsa söyleyen olabilir de bunların gerçekleri de var yani. Gerçek olanlar da var. Yalancıyı da bulmalı tabii. Buraya birisi gelmiş. Rahmetli Hüseyin Hoca sağdı. Bana bir kağıt gönderdi. Mühürlü, imzalı Fatih Müftülüğü'nden bir kağıt. Ne bu? İşte filanca camiye yardım. Okudum. Ama tarih kısmı, isim kısmı kazıntılı. Evrak tahrifata uğramış. Hüseyin Hoca'ya gönderdim, bak böyle bir yazı geldi ama ne dersin, sen bir incele bunu diye. Hüseyin Hoca adamın başına gidince adam sergisini bırakmış, savuşmuş kaçmış, yakalanacağım, polise teslim olacağım diye savuşmuş kaçmış. Sahtekarı da var. En iyisi yakın takip, yani yakın komşusunu herkes takip ederse o zaman sahtekarlık da kalmaz yani. Bilmediği insan değil, bildiği insan. Halini bildiği, gecesini gündüzünü bildiği insan. 3 ayda bacasından duman tütmüyor. İçeriye gelen giden yok. Geliri yok. Bu adamın her şeyini biliyoruz. Kirasını ödeyemiyor filan diye. Bildiği insana yardım ederse daha iyi olur. Yardımlarınızı hiç ihmal etmeyin. Verdikçe Allah size de verir. Allahümme a'tı mümsüken halefa ve a'tı mümsüken telefa diye melekler dua edermiş. Yani infak edene Allah daha fazlasını verir, cimrilik yapana da telafat verir. Bakıyorsun, mahsul hepsi telaf olmuş. Adam bilmem kaç yüz balya, ot kesmiş, biçmiş, balya haline getirmiş, bir balyayı şu kadara satarsam şu kadar para alacağım dediği sırada bir yangın, bütün balyaları yanmış. Geçen gün anlattılar, neresi olduğunu unuttum. Dedim herhalde bir kusuru var, ya zekatını vermedi, ya Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir şey yaptı. Allah zahmetini çektirmiş, yani biçtirmiş, balaya yatırmış, ondan sonra yapmış. Tarlada yaksaydı, öyle yapmamış da yani biçtirdikten sonra. Var bir kusuru. Ya zekatı vermedi, ya bir haram karıştırdı. Bizim fakültedeki derslerde şey yapardık, okuturduk talebeye. eski zamanın birinde bir sütçü var idi. Sütüne su katar idi diyor eski kitap. Sütüne su katar idi diyor. O kattığı sular büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bir gün bir sel gelmiş. Bütün sürüsünü almış, sürüklemiş, götürmüş. Kalmış sürüsüz. Neden? Sütüne su kattığı için. Sanki sütün içine kattığı sular, sanki sel oldu da koyunları ondan aldı sanki. O helalinden kazansaydı, sütüne su katmasaydı, helal malını harama çevirmeseydi, Allah onun malını korur. Yine bizim arkadaşlarımızdan rahmetli bir patikçi Süleyman Efendi vardı. Dürüst adam. Yüzü gülmez adam. Asırsa değil ama ciddi adam yani. Hoşuma giderdi. Namaz vakti geldi mi kapısını kapatır, hemen namaza giderdi. Müşteri gelse namazdan sonra derdi. Kaşlarını kasardı, namazdan sonra derdi. Aman ustam etme eyleme, işim var işte şu terliği sat bana da ondan sonra işin. Namazdan sonra derdi. Gitti. Başka bir cevap yok. Namazdan sonra. Kapatırdı, kilidi asardı, namazına kadar giderdi. Kapalı çarşıda yangın çıkmış. Meşhur yangın. Yüzlerce dükkan yandı. Demişler ki Süleyman Efendi kapalı çarşı yanıyor. Sahibi bilir demiş, ben malımın zekatını verdim. Sahibi bilir. Malın mülkün sahibi kim? Malikün mülk kim? Allah. Sahibi bilir. İsterse yakar, isterse yakmaz. Ben vazifemi aklımın erdiğince yaptım. Yani zekat vermezlik falan yapmadım. Malımın görevlerini yerine getirdim. Emin olun kapalı çarşı yangını onun dükkanına kadar geldi. Tamir için hani tahta perde geriyorlar ya, tahta perde onun dükkanının yanından kapalıydı. Onun dükkanı açıktı, yanındaki dükkan yanmıştı. Bu ibret değil mi ya? Niye o da yanmadı da? Niye iki dükkan yukarıda değildi tam orada? Bak ben benim yolumda yürüyen tesbihli, zikirli, mümin, namazlı, niyazlı, zekatlı kullarımı böyle korurum. Malının zekatını vermeyen, vazifesini yapmayan, hayrını, hasenatını yapmayanı da böyle yakarım demek bu. İbret alana böyle. Hal diliyle dükkanlar bile konuşuyor, çarşılar bile konuşuyor anlayana. Olaylar konuşuyor anlayana. Anlamazsa tabii anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Ben buldum bul, gümbür gümbür, zarur zarur. Ne kadar çalarsa çalsın, o bile az geliyor anlamadıktan sonra. Onun için hayrınızı, hasenatınızı çok şey yapın muhterem kardeşlerim. Üçüncü hadisi şerif. Edna ehlil cenneti menzileten اَلَّذ۪ي لَهُ سَمَانُونَ اَلْفِ خَادِمٍ وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً تُنْسَبُ لَهُ كُبَّةٍ مِنْ لُعْلُعٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاكُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلَى صَنْعَى Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden İmam Tirmizi ve Sahih'ül efendim hadis alimleri rivayet etmişler. Ben terledikçe boyuna kağıt mendil yağıyor ama bu vaaz bitinceye kadar devam edecek. Başka çaresi yok. Siz de terliyorsunuz. Dikkatinizi dağıtayım size de. Bu üçüncü hadis-i şerif ehli cenneti ballandırıyor bize. Ehli cennetin mükafatlarını anlatıyor Peygamber Efendimiz. Neden? Siz de ehli cennet olmaya rağbet edin diye. Ehli cehennem olmak mı ister, ehli cennet mi olmak ister insan? Sorulur mu? Elbette ehli cennet olmak ister. Neden? Edna ehli cenneti menzileten. Cennet ehlinin menzile ve makam ve rütbe bakımından en aşağı olanına ne verilirmiş bakalım? En yükseği kim? Peygamber Efendimiz makamı Mahmud'un sahibi. Ondan sonra ulul azim peygamberler. Ondan sonra efendim öbür evliyaullahu mukarrabun efendim sabikun. Ondan sonra sıra sıra efendim rütbeli insanlar, ondan sonra salihler, ondan sonra efendim müminler, mümin-i kamiller, en aşağıda rütbesi en aşağıda olan erat diyelim yani. Hani orduda en aşağı rütbeli kimdir? Erlerdir. Ondan sonra onbaşı çavuş filan diye gider. En aşağı rütbeli cennet ehline lehu semanine elfe hadim. Semanine elfe hadim. 80 bin hizmetçisi varmış. Saltanata bak, keyfe bak. 80 bin tane hizmetçi. Ve sintani ve sebune zevceten 72 tane hurisi varmış, zevcesi varmış. En aşağısını. Tuhtabu lehu kubbetin min lü'lü'in ve cebercedin ve yakutin. Bu zat-ı muhtereme öyle bir çadır kurulmuş ki cennet çadırlarından, incili, zebercetli, yakutlu, kıymetli taşlarla süslenmiş öyle bir çadır, şahane otağı kurulmuş ki kema beynel cabiyeti ila sana, Cabiye şehriyle Yemen'deki Sana şehri arası kadar geniş bir sahaya öyle bir cennet otağı kurulmuş. 80 bin tane hizmetçi, 72 tane huri'in, efendim, zevce, cennet zevcesi, efendim, böyle. Böyle nimetlere mazhar oluyor. Cennet ehlinin en aşağısında olanı. Allah-u Teala Hazretleri bize bir gayri hitap cennetine girmeyi nasip eylesin. Şu nimetleri görmeyi nasip eylesin. Hadisini okuduğumuz gibi, ha biz bunu İskender Paşa'da duymuştuk diye orada da gözümüzle görmeyi ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Eddu ila kulli zi hakkın hakkahu. Vel veledü lil firâşi. Vel âhiru ve lil âhiri el haceru. Ve men tevella gayre mevalihi ve te'a ila gayri ebihi fe aleyhi lanetullahi vel melâiketi vel nâsi ecma'in la yukbelu minhu sarfun ve la adliyye. Ebu Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Efendimiz emrediyor bizlere veyahut yöneticilere, hakimlere, işin başında olan kimselere, eddu ila kulli zi hakkın hakkahu, her hak sahibine hakkını verin. Hakim mi oldun, kadı mı oldun, hukuk fakültesini mi bitirdin, haktan hukuktan yana mı mesleğin var, bir yöneticiliğin mi var, bir gücün, kuvvetin, idareciliğin mi var? Var. Öyleyse her hak sahibine hakkını eksiksiz ver. Hiç kimsenin hakkını eksik etme, hiç kimseye kadir etme, hakkını tam ver diye emrediyor. Hepimiz içindir tabii bu. Her hak sahibine hakkını vermek hepimiz için bir emirdir. Devam ediyor nasihatine. Hukuk meselelerini anlatmaya girdi Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Velveledir lil firâşi. Doğan çocuk nikahlı kocaya aittir. Kaytarmak yok, inkar etmek yok. Tamam, karısından doğmuş, evli bunlar, nikahlı çocuk o babanın. Neden böyle söylüyor? Çeşitli dünyevi ihtilaflar olur. Adam karısından şüphelenir, efendim bu benim değil der, karmakarışık olur işler, kuru iddiadan dolayı düzen bozulur. Kuru iddiaya şey yapmıyor. Hukuk netliktir. Yani İslam hukuku bıçak gibi, jilet gibi, ıstıra gibi hududu gayet inceden keser, biçer. Tamam. Bu çocuk benim değil. İyiyse ispat edebilirsen edersin, edemiyorsan çocuk denir. Yani çocuk nikah sahibinindir. Yatak kiminse efendim o yatağın sahibi olanındır. Biter. Bir mirasta şeyle muamele öyle yürür diye bitiriyor. Velil ahiri el haceru. Evliyken zina eden recbedilir. O edepsizliği yapan taşla gömülerek, vurularak efendim öldürülür. Ve men tevella ila gayri mevalihi. Kendi mevlasından başkasına intisap eden, efendim, kötü bir iş yapmış olur. Vedda'a ila gayri ebihi, babasından bir başkasına intisap iddia ederse, mevlasından başka, mevla burada yani köle, bu benim efendim değil diyor, başkasına iddia ediyor. Mevla dediği orada o manaya velisinden, mevlasından gayrısına intisap iddia ederse, babasından gayrısına intisap iddia ederse bu kimseye ve aleyhi lanetullahi vel melâketi vel nâsi ecmain. Allah'ın laneti de, meleklerin laneti de, insanların laneti de gelir. Laneti onun üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri onun la yukbelu minhu, ondan ibadetler kabul olmaz. Sarfun ve la adlun, farzı, nafilesi onun kabul olunmaz. Şimdi bunlar neden oluyor? Hukukçular bilir bu meseleler. İslam hukukçuları bilir. Modern hukukta da bilir. Aileler kavga ederler, kadın kocasını itham eder, koca karısını itham eder, çocuk bir laf söyler, efendim şöyle bir başka şey söyler, adam kalkar kaçar, o benim efendim değil, şu der filan. Mülkiyet hakları karma karış olur, miras hakları karma karış olur. Peygamber Efendimiz yani bu gibi karışıklıkları yapanların Allah'ın lanetine uğrayacağını bildiriyor. Herkes dürüst konuşsun, her işin aslı neyse aslını dosdoğru söylesin, iş kesin olarak bilinsin diye bu nasihatte bulunmuş oluyor. Hakimlere de emrediyor ki her hak sahibine hakkını ver, hiç haksızlık yapma, hükmederken doğru dürüst hükmet diyor. Onun için İslam hakimleri, İslam kadıları, Allah'tan korkan kadılar adalete son derece riayet etmişlerdir. Padişah olsa itibar etmemişlerdir. Karşısındaki padişah bile olsa haksızlık yapmışsa mahkum etmişlerdir. Cezayı yazmışlardır. Efendim, hasta olan kimse gayrimüslim bile olsa hakkını vermişlerdir. Bu Peygamber Efendimiz'in zamanından beri böyle İslam hakimlerinin mübarek efendim seciyeleridir, güzel hasretleridir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir münafık ile bir gayri müslim geldi. Ehl-i kitaptan birisi geldi. Dediler ki ya Ömer, bu adamlar benim aramda itiraf var dedi. Yahudi veya Nasrani, Yahudi galiba. Bu adamla aramızda ihtilaf var dedi. Sen hakim ol, bize hükmet, davamızı hallet. Nedir dedi? Valla meseleyi daha önce bizim peygamberimize de gittik söyledik, beni haklıydı ama bir de sana anlatalım. Mesele şudur dedi, ihtilafı anlatacak. Hazreti Ömer'in gözleri kan taşı gibi açıldı. Ne? Daha önce peygamber efendimize gittiniz mi? Dedik ne söyledi o Müslümanım diyen o şahsa? Bunun dediği doğru mu? Siz benden önce Peygamber Efendimiz'e gittiniz mi? E gittik. O bunun dediği gibi bunu mu haklı çıkardı? Evet. Sen Peygamber Efendimiz bunu haklı çıkardığı halde razı olmadın da bana mı geldin? Evet, bir de sana anlatalım meseleyi anla. Buradan sana hükmedeyim dedi. İçeri gitti, kılıcını aldı, öldürdü. Neden? Peygamber Efendimiz bir meselede, bir hükümde bulunduğu zaman ona inanmayan kafir olur. Müminken kafir olur, kafir de imanlıyken iktidar etmiş olduğundan öldürülür de onun için öldürür. Bak, o Müslümanım diyor, bu da Yahudiyim diyor ama Yahudi haklı olduğundan Hazreti Ömer'in davranışına bak, Peygamber Efendimiz'in davranışına bak. Bu İstanbul'un ilk kadısı, şu İMŞ çarşısının önündeki efendim kabristanda metfundur orada, özel kabristanı vardır İstanbul'un ilk kadısı, Hızır Çelebi. Hızır Çelebi mübarek cennet mekan. Fatih'le efendim şu caminin mimarını, Fatih caminin mimarı ihtilafa düşmüşler, büyük bir ihtilaf. Muhakeme olmuşlar da Fatih'i haksız çıkartmış o mübarek. Haksız, mahkum etmiş Fatih. İslam adaleti böyledir. Allah bizi özel hayatımızda da doğruluktan, adaletten ayırmasın. Hiç kimsenin hakkını çiğnettirmesin, hakkını yedirtmesin, hakkımızı da çiğnettirmesin. Ne zulmedelim, ne zulme uğrayalım. Ne cahillik yapalım, ne cahilliğe maruz kalalım. Allah bizi efendim adaletten, insaftan, dürüstlükten, helalden ayırmasın. Beşinci hadis-i şerif. Herhalde bu sonuncu olacak. اَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ ذِكْرُ اللّٰهِ كَسِيرًا ve erşidü sebile ve kuddül ezbar. Bir rivayette de zikrullahı kesilen yerine üzrullahı kesilen rivayeti de varmış. Şehte gösteriliyor. O öteki fiillere uygun oluyor. Öteki fiiller emir olduğundan bu da emir olmaya daha uygun oluyor. Bu ne buyurmuş Efendimiz? Sehl ibn-i Huneyf radıyallahu anh'tan Taberani'nin rivayet ettiğine göre اَدُّ حَقَّ الْمَجَالِسِ buyurmuş. Meclislerin hakkını eda edin. Meclis ne demek? İnsanların oturumları demek. Oturum, meclis demek. Şimdi bizim burada bu toplantımız nedir? Bir meclistir. Ne meclisi bu? Hükümet meclisi mi? Hayır, hadis meclisi. Biz hadis okuyoruz burada. Bir bahisten konuşuyoruz, bir bahisten konuşulduğu bir meclistir bu. Başka yerlerde de toplanır insanlar. Dışarı toplantı yerlerinde toplanabilirler. Ama Efendimiz diyor ki, her toplantı yerinin, her meclisin hakkını eda edin. Hakkı var her meclisin, o hakkını ödeyin. Nedir o hak diye sordukları zaman, diyor ki zikrullahi kesira. Allah'ı çok zikredilsin. Veya üzkürullahi kesira. Allah'ı çok zikrediniz. Demek ki meclislerin hakkı neymiş? Allah'ın zikredilmesiymiş. Bir meclis ki orada Allah zikredilmiyor, orada Resulullah'a salatü selam getirilmiyor, o meclis ehli nasıl insanlardır? Günahkar insanlardır. Nasıl toplanıp nasıl dağılmışlardır? Sanki bir eşek leşine toplanmışlar, köpekler gibi. Eşek leşinden çekiştire çekiştire, kopara kopara yemişler de dağılmışlar gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadiste demiyor da başka yerde. Zikirsiz meclis, beş başına toplanılmış meclis gibidir. Nasıl olacak meclis? Zikirli olacak. Hem de zikrullahi kesirat. Çok, çok zikredilecek. Biz nasıl başladık şimdi bu meclise? Şu hadis meclisimize nasıl başladık? Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diye başladık. Değil mi? Namazı kıldık, Sübhanallah'la birbirine çektik de şu kürsüye oturduğum zaman nasıl başladık? Elhamdülillah diye başladık. Vessalatu vesselamu ala Resulillah diye başladık. Sonra içinde de ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Zaten din ilmi hep zikirdir. Ayetler, hadisler, fıkıh kitapları, bahisler, bunları okuduğumuz zaman hep zikretmiş oluyoruz. Şu bizim meclisimiz tepeden tırnağa zikir meclisidir. Sanki biz bu kitapları kapasaydık, elimize tesbihleri alsaydık. La ilahe illallah başlasaydık, yer gök hoplasaydı, zıplasaydı, iki saat zikretseydik, işte onun gibidir bu. Öyle, onun gibidir, sevaplıdır. Bu daha sevaplıdır çünkü ilim öğreniliyor. Bu da zikir meclisidir. Daha sevaplıdır çünkü hadis öğreniyorsunuz, Efendimizin nasihatlerini öğreniyorsunuz. O bakımdan daha kıymetli oluyor. Demek ki meclislerin hakkı neymiş? Zikretmek. Zikredin. Çok zikredin diyor Efendimiz. Tabi bu meclisler cami olursa camide oturursun. Koca bir salon olursa salonda oturursun ama ya yoksa? O zaman yok kenarlarında oturur insanlar. Bakarsın hasırı sermişler, çaldağın altında oturmuşlar. Gölge. Efendim küfür küfür esiyor. Oturmuşlar. Çadırın ön şeylerini kaldırmışlar. Arka tarafını kaldırmışlar. Oradan gelen rüzgar buradan çıkıyor. Oh! Terimiz biraz efendim hafifledi filan. İşte bir şey oluyor değil mi? Yol kenarına efendim böyle meclis kurmuşlar. Oturmuşlar oluyor. Şimdiki zamanda nasıl oluyor? Sandalyeler diziyorlar. Bacak bacak üstüne atıyorlar. Bacaklar böyle böyle sallanıyor. Efendim. Şimdi de öyle meclisler kuruluyor yol kenarında. Şimdi Peygamber Efendimiz ne diyor? Her meclisin, her oturumun borcunu eda edin. Nedir borcu? Allah'a teşvik etmek. Sonra tavsiye ediyor ve el-şidrik tarif. Şöyle bir bakayım. Ve el-şidrik ve el-şidrik tebiyin. Yol tarif edin diyor. Şimdi yol kenarına oturmuş ya insanlar, gözümüzün önüne getirelim. Suudi Arabistan'ı düşünelim yani, Hicaz diyarını düşünelim. Efendimizin çağına şöyle zaman tünelinden seyahat edelim. O zaman büyük bina yok, evler küçük, hurma dallarından filan. Tabii ya mecliste oturacak, ya meclisin dışında yol kenarında bir yerden bir yerde oturacak. Mecliste ne yapmak lazım? Allah'a çok zikretmek lazım. Boş konuşmamak lazım. Günah konuşmaması lazım, gıybet dedikodu yapmaması lazım, çok zikretmesi lazım. Ve el-şidrik sebil. Sorana da yol gösterin. Birisi geçiyor, esselamu aleyküm, ağalar, paşalar. Ya ben filanca köye gidecektim, nereden gidiyordum? Tamam. Şu tepeden sağ tarafa dönersin, önüne iki tane yol çıktığı zaman sola dönersin. Vadiden indikten sonra karşına bir taşlık koyalık yer gelir, oradan dönersin filan. Tamam. Yolu tarif ediverin yani. Yolu bilmeyen insana yolu da tarif edelim. Madem oturmuşsunuz oraya, efendim gelene geçene bir faydanız olsun demiş oluyor Efendimiz. Ondan sonra ne buyuruyor bir de? Ve guddul ebsar. Guddul ebsar da harfiyle ne demek? Gözlerinizi de kapayın. Gözlerinize de sahip olun demek. Ne yapacağız yani mecliste böyle gözümüz kapalı mı sohbet edeceğiz? Hayır. Yani yol kenarına oturmuşsunuz, gölgeleniyorsunuz, tasarlanıyorsunuz, meclis kurmuşsunuz, sohbet ediyorsunuz. Gelen geçen bir kere bir yol sorarsa ona tarif edin. İkincisi de haremler geçiyorsa, namahremler geçiyorsa onlara da bakmayın demek. Kadınlar geçiyor, şeyler geçiyor, o zaman gözünü kapatacak, başını çevirecek, onlara da bakmayacak. Demek ki böyle meclislerin hakkı neymiş? Allah'ı çok zikretmekmiş. Oradan geçen bir kimse yol sorarsa, iz sorarsa yol tarif etmekmiş. Gelen geçene de göz dikip resim geçit mi yapılıyor? Resim geçit mi yapılıyor? Geleni geçeni seyrediyor. Seyretmekte yok. Gözüne de sahip olacaksın. Ailesiyle geçiyordur adam. Devesini almıştır. Efendim yanında hanımı vardır. Gidiyorlardır. Veya eşeğine binmiştir. Gidiyordur. Veya tek kadın geçiyordur. Kız geçiyordur. Bakılmayacak. Yani gözlerine de insanlar sahip olacak. Meclislerin hakkı bunlarmış. Gelen geçene yardımcı olmaz ve efendim kimseye bakmamak. Bu kimseye bakmamak çok önemli muhterem kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Dervişi çıktığı makamdan düşürüyor. Çıktığı makamdan dervişi düşürüyor. Etrafa çok bakmak. Bu göz Müslümanın mertebesini aşağı düşürüyor. Neden? Televizyonu, efendim, hocam vallahi billahi ömrümde hiç meyhaneye gitmedim. Tamam doğru, yemin etme, inandım. Meyhaneye gitmedim de meyhane senin eve geldi. Haberin var mı? Sıra şişeler, efendim, barmanlar, içkiler, kadehler sizin eve geldi. Yok hocam nasıl gelir? Kapıdan sığmaz. Kapıdan da sığıyor, pencereden de sığıyor, antenden geliyor. Antenden de sonra senin ekrana geliyor, içki var, kumar var, biraz var, halinde var, sahibinde var, çalgıcı var, kırkıcı var. Ne kadar para vereceksin kadınıya? Pahalı. Oturmayın şeyinde, evinde, aç düğmesini, çalsın sayılar, oynasın kızlar. Oluyor mu hepsi? Oluyor. Oluyor, ne oluyor? Sonra dervişlik uçuyor. Havalara uçuyor dervişlik. Uzaklaştı gitti böyle. Efendim, Yeşilköy havaalanından uçağın beyaz bir iz bırakarak çıkıp gittiği gibi bir şey geçti gitti buradan. Ne gitti? İnna lillah ve inna ileyhi raciun, dervişliğin ahlakı gitti gider. Çünkü sen evine içkiyi getirdin, kumarı getirdin, zinayı getirdin, silahı getirdin, ahlaksızlığı getirdin, el alemin yasak alemlerini getirdin, açıyorsun efendim, hoppala. Adam utanıyor, başını bu tarafa çeviriyor. Kadın utanıyor, başını bu tarafa çeviriyor. Delikanlı gözüyle yandan bakıyor. O kız öbür taraftan bakıyor. Nerede kaldı Müslümanlık? Uçup gidiyor. Kapı pencere kapalı, nasıl uçtu? Uçtu gidiyor işte. Duvardan geçip gidiyor. Onun için gözlere sahip olmak muhterem kardeşlerim, aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, bu zamanın en mühim işi. Sizin en mühim işiniz. Neden bu zamanın? Bu zaman deyince tabi yaz ayı, ağustos ayı, işte bu zamanın en mühim işi. Herkes bikinilerini giyiyor, yokinilerini giyiyor, açsızlar, işsizler, yüzsüzler, tüysüzler, hepsi ortalıkta. Sen de arabaya binmişsin, geçiyorsun, yollara dökülmüşler. Yollarından fırlamışlar dışarıya, yollara dökülmüşler, haşarat, hadi bakalım. Dervişlik kalmıyor. Çünkü kullil müminine yeguddu min ebharihim ve yahfazdu kurucuhum buyurdu Allah Kur'an-ı Kerim'de. Hani dedi ki Kur'an-ı Kerim'in emrine uyacağız. Allah ne diyor? Ey Resulüm, müminlere haber ver, söyle, bildir, emret ki gözlerini kapatsınlar, haramlara bakmasınlar diyor. Var mı içinizde bir baba çıkıp da ben bakmıyorum diyebilir? Bakmayacaksın, gözünün içine giriyor. Bu tarafa çeviriyorsun, buradan geliyor. Bu tarafa çeviriyorsun, buradan geliyor. Başını yiyorsun. Direğe tosluyorsun. Yani zor bir şey. Ama gözünüze sahip olun. Tamam hocam, erkekler bakmasın kadınlara. Zaten ben de kızıyorum. Bizim adam arada sonra baktığı zaman kadının tası atıyor. Allah senden razı olsun. İyi ki söyledin hocam. Yoo, öyle kısa değilmiş. Kadınlar da bana sahip olacak. Kadınlar da bakacak. Kadın da erkeğe bakamaz. Ayna boyu tosluymuş. Maşallah. Levent gibiymiş. Ha, olmaz öyle şey. Sen de bakamaz. O da bakamaz, o da bakamaz. Bakarsa günaha girer. Günaha girince de imanın nuru gider. Kasa olsun şevki gider, keyfi gider, zevki gider. Efendim, dervişliğin, efendim, hafızlığın hası gider, rızık kalır. Ne hafızlık kalır, ne dervişlik kalır. Onun için bizim bu zamanımızın, 20. yüzyılın, bu acayip asrın en mühim işlerinden biri siz dervişler, müminler için, yeni mümin olmak olmaya niyetli insanlar için gözlerinize sahip olmak. Olamıyorsunuz, olamayınca haliniz harap, işiniz yok. Gözünüze sahip olacaksınız, ahlakınız güzel olacak, kara gibi sağlam olacaksınız, Allah'ın yolunda yürüyeceksiniz, şeytana uymayacaksınız, nasıl uymayacaksınız ki Allah'ın sevdiği kullar olup, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varabilirsiniz. Rabbimiz cümlemizi affeylesin, cümlemize manevi kuvvet ihsan eylesin, günahlardan çekilme, kaçınma, korunma nasip eylesin, sevaplı işleri işlemeye gayret versin, himmet versin, yolunda daim, zikrinde kaim eylesin, dünyada ahirette sevdiği kul eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil muttakine mefazen hedaike ve a'naben ve kevaide etraben ve ke'sen zihata. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وطاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أَنْزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب والحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا وذكرنا وختمنا وبلغ أرسل ثوابها إلى روح سيدنا محمد المصطفى وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ذي الصدق والوفاء. يا ربي قد الشرم الشرف الله أتمت لهم حتم القرآن الكريم شكرني كلا صلاة التفريجية لغي صلاة التفريجية لغي ذكر لغي تصفيحات سائر عبادة وطاعات كرمزة حتم حاجة جانمزة لسنة كرمنا أحسن وأتم أولاك مقبول إلى bizlere fazl-ı kereminden, gayb hazinelerinden ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsanıyla. Hâsı olan üzür-ü mekrubatı ya Rabbi, bâder kabul minnâ bil fadl-ı vel ihsan, Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hibe ve hediye ederek vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, esbaının, ashabının, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma'in, vesair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullah mukarrebinin ve hasseten Peygamber Efendimiz'in hakiki vekilleri, varisleri, ümmetin halifeleri, mürşidin, sadat ve meşayih turku aliyemizin, Ebu Bekir Sıddık Ali Mürteza'dan mütesel silen Şeyhimiz hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle Sadat-ı Fırk-ı Aliye'mizin ve halifelerinin müritlerinin müritlerine ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri kâsıl eyle. Hatmi İndiren kardeşimizin geçmişlerinin ruhlarına ve amin diyen cemaat-i hazıranın geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri kâsıl eyle. Sahil müminin müminat ve müslümin müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere ihsan ve ikram eyle. Kadınlarını pürmür, ruhlarını metrur eyle. Makamlarına âlâ, derecelerini yüksek eyle. Kadınlarını cennet bahçesi haline tahvil eyle. Biz yaşayan mümin kullarına da tevfikini refik eyle. Hakkı hak olarak görüp ona ittiba etmeyi bizlere nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan korunup sakınmayı bizlere ihsan eyle. Bizleri yolunda daim, cisimde kaim, sevdiğin, razı olduğun kullar eyle. Din-i İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlerimize devalar ver. Borçlarımıza edalar nasip eyle. Namurat olanlarımızı bermurat eyle. Naşad olanlarımızı tabiben şadan ol. Handan eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Senden gayriye bizleri muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önünde hor ve zelil duruma düşürme ya Rabbi. Kimseye el açıp boyun düşürme ya Rabbi. Hacetlerimizi sen reva eyle ya Rabbi. Dileklerimizi sen ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail ve sahip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi hep senin sevdiğin mümin kullar eyle ya Rabbi. Nefsimizden fasık, facir, kafir, müşrik, münafık getirme ya Rabbi. Evlatlarımızı senin rızana uygun yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, her türlü müktesebatımızla senin yolunda, senin dinini yayma kursusunda çalışıp rızanı kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Senin dininin dünyanın her yerine yaymayı bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Okuduğumuz, hatmini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına da uymayı nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Hadis-i şeriflerini okuduğumuz Habib-i Edib'in Muhammed-i Mustafa'nın şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in gül cemalini rüyalarımızda sık sık görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i Seniyyesini ihya eyleyip yüzlerce şehit sevapları kazanmayı her birimize ayrı ayrı nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize iman ile Kur'an ile gözümüzden perdeler kaldırılıp Resulullah Efendimiz'i göre göre cennetteki makamlarımızı seyrede ede ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye şu can emanetimizi teslim edip mümin-i kamiller olarak ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi burada şu sıcak günde şu camiye, şu mübarek mekanda topladığın gibi Peygamber Efendimiz'in liva-ül hamdi altında da topla ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr eyle ya Rabbi. Mahşer gününde bizi böyle terletme ya Rabbi. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Bir gayri hesap, suhûl-i evvelîn ile cennât-ı âliyatına dahil eyle ya Rabbi. Cemalini seyretmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Selamınla bizleri bir şeref eyle ya Rabbi. Habib-i edibine bizleri komşu eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i senden duymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti zikrikel cemil ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretel Fatiha.